Sobra-sobra na talagang paghanga ko sa'yo. Tagus-tagusan hanggang buto. Pero wala akong magawa. Isa kasi ako. Segundo, minuto, oras-oras, araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, tapos na ang Pasko. Kailan bang anibersaryo? Ay, nako! Ikaw lamang ang aking buhay. Dahil ako'y talagang di mapagali sa beauty mong napakatindi. Sa tuwing ika'y aking nakikita, halos niyayanig ang buo kong katawan. At kung sakali mang ako'y ibigin mo, ibibigay ko ang lahat ng iyong gusto. Basta makita ko lamang na maligaya ka, ito'y malaking kasiyahan sa aking buhay. Dahil ako'y talagang di mapagali sa beauty mong napakatindi. Sa tuwing ika'y aking nakikita, halos niyayanig ang buo kong katawan. Dahil ako'y talagang di mapagali sa beauty mong napakatindi. Sa tuwing ika'y aking nakikita, halos niyayanig ang buo kong katawan. Ako ay isang model doon sa ermita. Gabi-gabi sa disco at nagpapabongga sa pagkain tarira. Talbog lahat sila. Ang mga konga ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Ako'y may nakilala, mistiso na hapon, na in-love siya sa akin, type niyang gawing girlfriend. Ako'y nirigaluhan, bahay lupa sa tong, ang di niya lang alam, at di ko masabi na ako'y isang ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at maser ko, na tinatago-tago ko ba sa tuwing kami magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y mayawari. Huwag sanang mag-ibig nakatali kong akin na ubod ng itim. Papa, sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay, lupa't datong ng nobyo kong hapon. Kaya ang beauty ko ngayon nagtitinda na lang ng itlog at talo. Oh, yeah. Sabi ko'y mayroong bago, Lomas, click po at moderno. talaga ay totoo. Tayo sa kapatao. Isabay hug ang gusto ko. Isabay hug, isabay hug. Isabay hug ang gusto ko. Isabay hug, isabay hug. Isabay hug ang gusto ko. Isabay hug, isabay hug. Isabay hug ang gusto ko. Isabay hug, isabay hug. Pala po si Blackjack. Maraming maraming salamat po sa panunood ng bago kong music video. Sana suportahan nyo po at huwag nyo pong kalilimutang i-like at i-share para maging updated po kayo sa mga upcoming music video ng All Star Production. Subscribes lang po. Maraming maraming salamat. Peace, sabay hug. Reggae music. naman ang kawawa. Galingin ang paggamit ng magic kapote upang maiwasan ang bata sa kalye. Galingin ang paggamit ng magic kapote upang maiwasan ang bata sa kalye. Galingin gumamit ng magic kapote upang maiwasan ang mga bata. Thank you. dapat lang ingatan at ito'y mahalin dahil atin ito. Thank you. Yes man, now here is. This is about cool presenting the other different style. A bit of the Jamaican style. Blackjack.

mabuti pa kayo ni Lola. Namulat sa matitinong puso. Little bye. love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Mass effect for some affection from your direction. Love you, Carmelita.